wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna kapsułka to 300 mg fosfolipidów z nasion soi. Wskazania: ostre i przewlekłe choroby wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek, 12 listopada, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ze stanowiska odwołano dyrektora zakładu karnego w Zamościu. To kolejny mundurowy, który ma kłopoty po głośnej ucieczce więźnia. W Gdańsku od rana przygotowania do wodnej detonacji. Saperzy będą wysadzać miny w okolicy portu północnego. KO przeciwna projektowi odpolitycznienia państwowych spółek przygotowanemu przez Polskę 2050. Jej politycy mówią o osłabianiu koalicji. Dyrektor zakładu karnego w Zamościu odwołany ze stanowiska. Pecha głośnej sprawy ucieczki Bartłomieja B. ze szpitala psychiatrycznego. Dodatkowo funkcjonariusze, którzy wtedy konwojowali osadzonego, są zawieszeni w czynnościach służbowych. Wszczęto wobec nich także postępowania dyscyplinarne oraz złożono zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Wobec kolejnych dwóch funkcjonariuszy zostały już wszczęte postępowania dyscyplinarne, a wobec kolejnych sześciu zostaną wszczęte w najbliższym czasie. Mówiła rzeczniczka prasowa dyrektora Generalnego Służby Więziennej Arleta Pęconek. Dwaj funkcjonariusze zakładu karnego w Zamościu, którzy usłyszeli zarzuty, nie przyznali się do winy i skorzystali z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Grozi im do 3 lat więzienia. Przypomnijmy, na początku października mundurowi, zamiast pilnować groźnego przestępcy, którego przewieziono do szpitala psychiatrycznego, poszli spać. Mężczyzna uciekł i udało się go odnaleźć dopiero po ponad tygodniu. Wcześniej był poszukiwany w związku z podwójnym zabójstwem. Teraz ważne ostrzeżenia dla mieszkańców Gdańska. Jutro saperzy wysadzą niewybuchy znalezione w okolicy portu północnego. Od rana do późnego popołudnia będzie obowiązywał zakaz wchodzenia do wody na niektórych plażach. Nurkowie, minerzy 13 Dywizjonu Trałowców z Gdyni przeprowadzą jutro neutralizację ponad 30 sztuk 210-mm pocisków artyleryjskich zgromadzonych w Zatoce Gdańskiej. Według wstępnego planu do podzielonego na dwie części arsenału minerzy podepną materiały wybuchowe i w dwóch turach zdetonują je w wodzie. Zagrożony obszar obejmuje teren od Stogów do Sobieszewa. Plaże w tym miejscu nie zostaną zamknięte. Chodzi jednak o to, by ewentualnie amatorzy morsowania nie wchodzili do wody. Obostrzenia mają dotyczyć również pobliskich szlaków żeglugowych. Tomasz Sosnowski, Polskie Radio. Projekt Polski 2050 w sprawie odpolitycznienia spółek Skarbu Państwa utknął w sejmowej podkomisji. Na jego uchwalenie nie chcą zgodzić się posłowie Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wiceminister aktywów Robert Kropiwnicki z KO mówi, że pomysł Polski 2050 jest nieprzemyślany i służy interesom partyjnym. Dobre projekty są przede wszystkim rządowe. Indywidualne projekty poselskie służą zazwyczaj określonej linii partii politycznej i tak jest w tym przypadku. Koledzy próbują podzielić koalicję rządową i próbują się grać na własnych skrzypcach w momencie, kiedy trzeba grać właśnie w całej orkiestrze. Polska 2050 uważa, że spółki Skarbu Państwa zarządzają majątkiem wszystkich Polaków i dlatego powinny zasiadać w nich apolityczni eksperci. Projekt partii Szymona Hołowni przewiduje, że 3 członków w Radzie Nadzorczej każdej spółki Skarbu Państwa powinno być wybieranych spoza grona polityków. Wprowadza także okres kadencji dla byłych posłów i senatorów, w jakim nie mogliby zasiadać w tych przedsiębiorstwach. W marcu propozycja trafiła do Sejmu, a później utknęła w podkomisji. W piątek przepisy były głosowane w celu skierowania ich do dalszego omawiania, ale wniosku ani nie przyjęto, ani nie odrzucono. Zamach był planowany, ale nie na jarmark bożonarodzeniowy, przekazał MSWiA niemieckiego Landu Schleswig-Holstein. Wczoraj w Niemczech ujawniono, że w zeszłym tygodniu zatrzymano 17-latka, który planował atak z użyciem ciężarówki. W ustaleniu jego planów ma pomóc zabezpieczona korespondencja. Prokuratura potwierdziła, że zabezpieczono wymianę informacji młodego mężczyzny z innymi osobami i jest tam mowa o planach mordów. Uczestnicy korespondencji są w tej chwili ustalani, możliwe, że znajdują się za granicą, przekazał Bernd Winterfeld. Prokurator dodał, że 17-latek jest urodzony w Niemczech i tutaj mieszka, ale ma korzenie zagraniczne, według mediów tureckie. Szefowa MSW Landu Schleswig-Holstein podkreśliła, że miejscem niedoszłego zamachu nie miał być jarmark bożonarodzeniowy, jak wskazywała m.in. gazeta Bild. Jednocześnie Sabine Zütterlin-Wag wskazała, że celem miał być tłum ludzi. W związku z trwającymi ustaleniami śledczy nie przekazują dalszych informacji. Nie komentują też wskazania ciężarówki jako narzędzia, które miało być użyte w ataku. Potwierdzają natomiast, że informacja o podejrzeniach planów zamachu przyszła od służby innego kraju. Adam Gruczewski, Polskie Radio.

Dzień po święcie niepodległości zapraszamy Państwa na, jestem przekonany, przeciekawą opowieść o polskim sporcie w odradzającej się Polsce. Jestem o tym przekonany, bo gwarantują to nasi goście. Marta Marek, kustoszka Muzeum Sportu i Turystyki. Dobry wieczór, Pani Marto. Dobry wieczór. Profesor Robert Gawkowski, szef pionu naukowego w rzeczonym muzeum. Dobry wieczór, Panie Profesorze. Dobry wieczór. I Stefan Szczepłek, człowiek instytucja w polskim dziennikarstwie sportowym, także literat, nadal w barwach Dziennika Rzeczpospolita. Dobry wieczór, Stefanie. Dobry wieczór. Pozwalam sobie zwracać się do ciebie akurat po imieniu, bo znamy się prawie dwie dekady, więc się nie obrazisz. Tak, tylko pod warunkiem, że nie będziesz mówił o mnie, że jestem literatem. No dobrze, to jest. Pisarzem. Może być? Kilka książek napisałeś. Dziennikarzem. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i wypytam naszych gości m.in., czy sport był spoiwem w Polsce międzywojennej, Polsce wielonarodowej przecież. Wypytam też o gwiazdy ówczesnego sportu i o to, jak bardzo ówcześni sportowcy różnili się od obecnych. Państwa oczywiście, jak to w Klubie Trójki, zachęcam do aktywnego udziału w audycji. Proszę się włączać do dyskusji w każdym momencie jej trwania. Może będą mieli Państwo pytania do naszych gości. Ci na pewno pośpieszą z odpowiedzią. Numer telefonu do nas to bez zmian 2027 trójek. Józef Niewiarowski czuwa pod tym numerem. Audycję realizuje Krzysztof Sagan. No to możemy zaczynać. Pani Marto, pierwsze pytanie do Pani, rozgrzewkowe. Jaką rolę pełnił sport w Polsce międzywojennej? Wiem, że nie jedną. Tak, zdecydowanie. Sport może pełnić bardzo wiele pozytywnych ról, a w społeczeństwie naszym, szczególnie w II RP, tuż po tym, jak odzyskaliśmy niepodległość, był zdecydowanie, pełnił bardzo, bardzo ważną rolę. Po pierwsze, pozwalał Polsce zaistnieć na arenie międzynarodowej, przypomnieć, że Polska jeszcze nie zginęła, odrodziła się i właśnie nasi sportowcy, reprezentując barwy Polski na arenie międzynarodowej, dawali temu świadectwo. Panie profesorze, pan na pewno coś do tego doda. W ogóle zachęcam was, żebyście się włączali do dyskusji w każdym momencie, tak jak mówiłem do naszych słuchaczy. Nie muszę was tutaj wyrywać pytaniami. Panie profesorze. Samo to pytanie bardzo prowokuje do takiej dłuższej odpowiedzi, dlatego że tych ról było znacznie, znacznie więcej. Marta poruszyła ten podstawowy, ten patriotyzm, prawda? Uczucie emanacji, dumy z ojczyzny poprzez sport. A jakie role były pozasportowe? No, kiedy przypatrzymy się różnym sekcjom, które działały w sporcie warszawskim, ale także i w kraju, proszę mi wierzyć, że tak samo to wyglądało, to tam jest przynajmniej kilkanaście chórów sportowych działających przy towarzystwach sportowych. Nie wiedziałem. Tam jest bodajże około 20 bibliotek i czytelni. Tam jest między innymi sekcja mandolinistów przy klubie Czarni Warszawa. Nie Czarni Lwów, Warszawa. Dalej sekcje nauki języków, to zwłaszcza w klubach mniejszości narodowych. Zaraz o tym wspomnimy, prawda? Że... sekcje hodowców kaktusów. Była co prawda w jednym klubie, no ale to zapamiętałem. Klub sportowy Jury. No więc miał taką sekcję. Sekcje teatralne, sekcje oświatowe. Czyli sport wówczas bardzo mocno wiązał się z kulturą wysoką, prawda? No właśnie, a czy to jest powszechnie wiadomo dlaczego? No przecież musimy sobie uświadomić, że od 1912 roku na Igrzyskach Olimpijskich były konkursy sztuki. No skoro na tym najwyższym pułapie dawano medale za sztukę, no to co o tym najniższym pułapie miało się dziać? No w klubach też prowadzono taką właśnie działalność. Stefan, w związku z tym, że ja byłem tutaj przez ciebie edukowany, mieliśmy taki cykl tutaj przed wieloma laty Niepodległa Jedenastka o polskich klubach piłkarskich przedwojennych, to wiem, że w tę działalność sportową angażowali się ludzie wybitni, starannie wykształceni. No tak jak się popatrzy na historię polskiego sportu jeszcze sprzed roku 1918, czyli jeszcze z czasów, kiedy Polska była pod zaborami, to rzeczywiście ten sport traktowany w każdym z trzech zaborów inaczej, najbardziej restrykcyjnie w Królestwie Polskim, czyli w zaborze rosyjskim. A najłagodniej, najłagodniej w Galicji. W Galicji, w Małopolsce, czyli zabór austriacki, no to tam znajdziemy rzeczywiście nazwiska bardzo znane z działalności, mówiąc najogólniej, w kulturze polskiej. To jest prawda. Ród Gebetnerów pamiętam chociażby. Ale no to Gebetnerowie, Luksemburgowie, Lotowie, to rzeczywiście, to jeśli chodzi o Warszawę, to jest elita burżuazji i to jest elita również w takim sensie nie tylko tym finansowym, nie tylko towarzyskim czy kulturalnym, ale również w sensie działalności charytatywnej i dbania o polskość, mimo że przecież oni byli złe słowo elementem, ale oni byli w jakimś sensie no, ludźmi, czy ich, ich poprzednicy, przodkowie byli elementem napływowym, prawda? To nie byli. Oni pochodzili z różnych krajów Europy, głównie z Niemiec. W trzecim pokoleniu Polacy. Właśnie, ale generalnie oni bardzo walczyli o tę polskość. I więc to są ci, którzy zakładali Polonię, którzy zakładali Warszawiankę i o tę polskość rzeczywiście dbali. To się wszystko zmieniło po 1918 roku, kiedy już można było oficjalnie występować pod polską flagą. I tutaj Marta dobrze powiedziała o tym wątku dotyczącym patriotyzmu, bo jakby to patetycznie nie zabrzmiało, to była prawda. Ale jednak to było wówczas kluczowe i bardzo jak ważne. Ludzie zobaczyli, jak ludzie zobaczyli biało-czerwoną flagę, i nie musieli się z nią ukrywać, tak jak piłkarze Polonii grający tutaj obok na Agrykoli z przyszywanym biało-czerwonym emblematem, który zdejmowali jak zbliżały się jakieś patrole kozackie, no to teraz to się wszystko zmieniło. I mało tego, przecież hymn polski Mazurek Dąbrowskiego jest oficjalnym hymnem od roku 1927, a on był mimo to wcześniej grany na zawodach sportowych. I jeszcze wtedy ludzie nie śpiewali, z tego co mi wiadomo. Nie było takiego obyczaju jak dzisiaj, ale on się z czasem też narodził. Tak, tak. Nie wiem, czy pamiętasz, Stefan... Panie profesorze, przepraszam na chwilkę przerwy, bo mamy pierwszy głos naszego słuchacza. Załóżcie, drodzy państwo, drodzy moi goście, słuchawki. Pan Krzysztof pozwolił sobie na telefon do nas. Dobry wieczór, panie Krzysztofie. Dobry wieczór, dzień dobry. No, właściwie dobry wieczór, rzeczywiście. Co ja chciałem powiedzieć, bo prawie zapomniałem. Aha, chodzi mi o to, że to, co nas przechowało przez te 123 lata zaborów, to jest właśnie kultura, muzyka, sport. Bardzo dziękuję za ten głos. Myślę, że profesor Gawkowski chętnie skomentuje ten głos. Jeszcze chce pan coś dodać, tak? Proszę bardzo. Chodzi mi po głowie takie nazwisko, oczywiście Gebetnera i Olgierd, jak jest mówisz pan, ten nasz podróżnik. Olgierd Budrewicz, ale on to później. Olgierd Budrewicz, no właśnie. Olgierd Budrewicz brał nawet udział w rozgrywkach okupacyjnych podczas wojny. Był kapitanem drużyny Promyk z Żoliborza. Tak, panie Krzysztofie, tak. Mamy tutaj naprawdę prawdziwe autorytety naukowe, jeżeli chodzi o sport, także wyjaśnij tę wątpliwość. Bardzo panu dziękuję za telefon. No i zachęcam innych państwa, 22 i 7 trójek, panie profesorze. Tak, tu nie ma żadnej wątpliwości. My się zgadzamy z panem Krzysztofem. O rodzinie Gebetnerów już przed chwilą, Stefan chociaż wspomniał, krótko, tak. Wspominał pan Stefan Szczepłek. To prawda. No dobrze. Sport... Ale właśnie proszę. Wchodząc tutaj też w to zdanie gościa naszego, no to rzeczywiście może cofnijmy się już, to nie jest okres międzywojenny, ale jeszcze wiek XIX, jego końcówka, czy przełom z XX, kiedy to członkami Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów byli Bolesław Prus i Henryk Sienkiewicz. Przecież tak samo. Należy też z tego, co pamiętam, do Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Tak samo, bo to były jednak takie towarzystwa w sensie dosłownym. To jednak nie każdy mógł zostać członkiem tego towarzystwa, prawda? To się dopiero troszeczkę później tak zdemokratyzowało, można powiedzieć. No, ale wtedy to były elitarne towarzystwa, powiedzmy sobie. Zdecydowanie tak. Ale tu dodajmy jedną rzecz. W takich towarzystwach jeszcze XIX-wiecznych ideą było nie ściganie się. To mniej więcej 20% członków WTC czy WTW uprawiało sport w tym dzisiejszym rozumieniu. 80% wspólnie, razem jechali na wycieczkę, płynęli na wycieczkę, wspólnie, razem się gimnastykowali, figury jakieś stawiali. Wspólne, razem uprawianie sportu, a nie przeciw sobie. Kto wygra? Ale rozmawiali też wówczas podczas tych regat, czy podczas tych wędrówek, podczas tej gimnastyki o tym, że kiedyś będzie wolna Polska, na pewno. Właśnie, mało tego. Wiemy, do jakich miejsc pielgrzymowali, jeździli na wycieczki. Nieprzypadkowe były te miejsca. No pewnie, że tak, do Czerwińska składać biało-czerwone bukieciki. Tam, gdzie wojska polskie przed bitwą pod Grunwaldem przekraczały Wisłę. No prawda? Właśnie, tam na, tak, pod pomniczkiem zbudowano most pontonowy, Łyżwowy on się wtedy nazywał. Tak. Znów musisz, Stefan, założyć słuchawki, bo pan Radosław telefonuje do nas, pani Marta i pan profesor mają słuchawki na uszach. Dobry wieczór, panie Radosławie. Dobry wieczór. Poprosimy o pański głos. Padły kilka nazwisk, jak to państwo określili, burżuazyjnych i mnie zaciekawiło jedno z nich, czyli nazwisko braci Lotte. Ja się z nim spotkałem przy swoich badaniach w zupełnie innym zakresie, ale z tego co się orientuję, to w październiku 1939 roku zostali aresztowani na granicy, to się nazywała miejscowość Rajpałowa, jak dobrze pamiętam, no i trafili do łagru. Jestem po prostu ciekaw, bo nigdy nie zgłębiłem ich historii, jeżeli mogliby panowie może troszeczkę więcej o nich powiedzieć, o tej burżuazyjnej rodzinie. Bardzo dziękujemy państwu, bo jest z nami także Marta Marek. Bardzo panu dziękuję. 20-27 trójek, prosimy o kontakt. Kto z państwa ma ochotę odpowiedzieć na to pytanie? Ja mogę zacząć, jeśli pozwolisz, Robert, bo akurat, znaczy to ja nie reklamuję swojej książki, ale mam ją przed sobą. Jako ściągawkę, bądźmy mówiliśmy szczerzy. Mówiliśmy o niej, Stefan, w niedzielnej trzeciej stronie medalu. I mam tutaj na okładce zdjęcie grobu rodziny Lotów, grobu rodzinnego, który znajduje się na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy Młynarskiej. Mhm. Jak się popatrzy na te nazwiska, to jest cała historia polskiego sportu, pastor August Lot, czyli proboszcz parawii Świętej Trójcy na Placu Małachowskiego przez wiele lat i twórca Polonii, ale też taki ojciec chrzestny warszawianki. No i to są przede wszystkim dwaj uczestnicy pierwszego meczu reprezentacji Polski w piłce nożnej. Czyli Jan Lot, który był bramkarzem i Stefan Lot, który był w tym meczu rezerwowym. I tutaj mamy jeszcze parę innych postaci z tej samej rodziny, które rzeczywiście tworzyły historię nie tylko warszawskiego, polskiego sportu. No, żaden z nich nie był wywieziony na Sybir. No. I Stefan zmarł, nie dożyli w katastrofie lotniczej pod Helem. Janek zmarł w 1933, jak dobrze pamiętam. Miał 33 lata, jak zmarł na Gruźlicy. A pastor ze starości w 1943-1944 roku podczas okupacji. No wiele wątków. Pani Marto, zapraszam do dyskusji i sprowokuję panią takim oto pytaniem. Usłyszeliśmy tutaj już kilkukrotnie, że Rzeczpospolita ta odradzająca się była państwem wielonarodowym. Czy sport był spoiwem, który powodował, że te mniejszości dogadywały się z Polakami, czy wprost przeciwnie? Zdecydowanie tak, sport łączy, można powiedzieć, więc tak samo było w drugiej RP, czyli no, rozgrywając mecze, trzeba było mieć przeciwników, rywali, z kim się mierzyć, więc były, jeśli chodzi o drużyny sportowe, no to były drużyny również składające się z mniejszości narodowych, tak jak na przykład kluby żydowskie czy inne, i te kluby spotykały się również z klubami polskimi. No więc można powiedzieć, że w pewnym sensie ten sport łączył. No właśnie, tak. Przecież to, żeby zagrać razem mecz przeciwko jakiejś drużynie, to trzeba się umówić. Dokładnie. Więc ci ludzie po prostu się spotykali. No tak. Prawda? Mało tego, potem wspólnie razem wybierali, kto będzie sędzią, kto będzie w władzach ich związku, a w końcu zdarzało się, że ktoś z polskich Żydów był w reprezentacji Polski. No, strzelec pierwszego gola dla reprezentacji Polski, Józef Kloc z Jutrzenki Kraków. Zaraz spojrzałem na Stefana Szczepka, zaraz o tym porozmawiamy, ale mamy kolejny telefon. Rozdzwoniły się dzisiaj bardzo mocno. Dobry wieczór, panie Andrzeju. Dobry wieczór państwu, Andrzej z Wodzisławia Śląskiego. Ja mam pytanie do szanownych gości. Jak bardzo ówczesny sport był sportem amatorskim, a jak bardzo zawodowym, i czy jest jakaś analogia do dzisiejszego, no, zawodowego sportu? Bardzo dziękuję za to pytanie. Widzę, że się zastanawiacie panowie, kto ma odpowiadać. Pan profesor. Ale nie ma problemu. Proszę bardzo. Coraz mniej był sportem amatorskim. Zresztą... Formalnie był. Formalnie, tak. Formalnie, de jure, był sportem amatorskim. Natomiast kiedy pogrzebiemy, w jaki sposób oni funkcjonowali, zwłaszcza pod koniec lat 30. Czyli topowi sportowcy pewnie głównie, prawda? No, tak. Nie tylko. Nie tylko. Piłkarze, bokserzy ci najlepiej. Rozumiem, że Janusz Kusociński również nie musiał pracować, tylko trenował. No, ale musiał pracować, ale z pracy potrafiono zwalniać na 2-3 godziny dziennie, na bo trening. Akurat sportowiec ma trening. Mhm. Więc to był ta pomoc. Czasami praca załatwiała tabliczkę czekolady po dobrym występie. Więc takie to było zawodostwo. No nie, no na poziomie powiedzmy tych dzisiejszej, nie wiem, czwartej ligi piłkarskiej. Odrobinę dostawali. A oczywiście i te apanarze z fabryk, ze swoich zakładów pracy, no, to były nieoficjalne takie gratyfikacje dla sportowców. Na przykład Jadwiga Jędrzejowska, ta tenisistka, no, dostała tenisistka. Pracę w firmie Dunlop, bodajże jak pamiętam, tak, sprzedawała rakiety, no nie tyle miała stać za ladą i sprzedawać. Przepraszam, czasami, panie profesorze, druga rakieta świata, tak mówiono o Jadwidze Jędrzejowskiej i tak rzeczywiście było. Gdyby były rankingi, wtedy byłaby, to tak. Byłaby tak, byłaby tak. No to tylko miała tam w tym sklepie reklamować sprzęt Dunlopa. Była taką chodzącą reklamą. Naturalnie, no też czasami zdarzało jej się sprzedać, no ale taka była jej tam funkcja, żeby te 2-3 razy w tygodniu się pojawić w sklepie i już to była dobra reklama. Stefan Szczepek, ja przypomnę, Stefan, przepraszam, jeszcze numer telefonu do nas 2027 trójek. Proszę cię bardzo. Wspomniałeś Janusza Kusocińskiego, który, no, było tak, jak mówi Robert, to nie ulega wątpliwości, przecież on choćby po Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles, to on pozostał na tam, przez chwilę jeszcze był, wrócił wprawdzie z ekipą, ale gdzieś tam odbywał te pielgrzymki od jednego skupiska Polonii po drugi. Gdzieś tam chyba nie zaszywał sobie kieszeni, kiedy mu tam wrzucano po parę złotych. Fakt, że kupił sobie bardzo dobry samochód. Ale... Jakiej marki? Chyba Chevrolet. Mhm. Chyba Chevrolet albo Buick, ale... Mhm. Na następną audycję znajdę, żeby nie było wątpliwości. Ale słuchajcie, no ale przecież wiemy, że on po pierwsze, no on tutaj biegał na Agricoli, czyli za płotem, ale pracował, rzeczywiście pracował przez pewien czas jako ogrodnik, ponieważ był z wykształcenia ogrodnikiem, pracował w łazienkach. I w tym czasie, ponieważ on mieszkał w Ożarowie początkowo, pochodził w ogóle z Ożarowa. Pod Warszawskiego, tak. Tak, to jest Ożarów, Ołtarzew, to jest akurat tam... Na zachód od Warszawy, tak. Tam zresztą jest szkoła jego imienia i stoi przy tej szkole pomnik. I zresztą, tak jak on tam sam pisze w tych swoich wspomnieniach od Palanta do Olimpiady, to on czasami do pracy biegał do Warszawy, no po prostu sobie biegał te prawie 30 kilometrów, no bo co to dla niego. I słuchajcie, kiedy pracował w łazienkach, to mieszkał przez pewien czas w Pałacu Myślewickim. Myślewickich, tak? Okej, Myślewickim. I albo, co już jest w ogóle nie mało kto w to chce uwierzyć, w wodozbiorze. Tam są mieszkania. Ach, tak. Bo to były mieszkania służbowe dla pracowników łazienek. Mm-hmm. Ale też, i tu wracając do tego, o co pytałeś i o czym Robert zaczął mówić, ale były już, jeśli chodzi przynajmniej o piłkę, która zawsze no, działała według innych praw niż wszystkie inne dyscypliny sportu. Co się nie zmieniło? Co się nie zmieniło? No to przecież była taka drużyna, która się nazywała Garbarnia Kraków, która nawet zdobyła Mistrzostwo Polski. Pamiętam z cyklu naszego. No, i to była właściwie pierwsza drużyna, taka, no, w jakimś tam sensie zawodowa, mimo to, że formalnie nie. Pierwsza, która nie miała ani jednego wychowanka. Mhm. Pierwszy mistrz Polski, który nie miał ani jednego wychowanka, bo wszystkich kupiono. Mhm. I była też, i to też jest taki znak czasów, przełom lat 20. 30. I to była pierwsza drużyna, której piłkarze byli ubezpieczeni. To też miało znaczenie. No świetnie. Mamy kolejny głos naszego słuchacza. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Prosimy o głos. Ja mam pytanie do szanownego gremium, jeśli chodzi o to towarzystwo gimnastyczne SOKU, które działało w Lwowie jeszcze przed uzyskaniem niepodległości. Podobno właśnie z różnych takich źródeł otrzymywałem informację, że to była taka organizacja, która dbała o, powiedzmy, o kulturę fizyczną, ale też i o wartości patriotyczne. Chciałbym się coś więcej dowiedzieć, jeśli mogę prosić o takie wyjaśnienie. Bardzo dziękujemy. Sokolstwo Polskie, rzeczywiście bardzo ważna inicjatywa. No pierwszy 1867 rok, przecież na cześć tej daty, czyli pierwszego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego Sokół we Lwowie. Obchodziliśmy 140-lecie sportu polskiego jeszcze parę lat temu. To prawda to, co pan powiedział o tych patriotycznych przejawach, no ale też chciałbym brać pod obronę wszystkie inne kluby. A co one nie miały tych wartości? Jeśli klub się nazywał Polonia. Już o nim mówiliśmy. Albo Korona. Korona. Tak. Jeszcze starszy klub, pierwszy klub Warszawy. To jest zagwozdka dla słuchaczy. Gdzie tu patriotyzm w tej nazwie? No. Korona, wiadomo, że Polska była Litwa i Korona, tak? Właśnie. Rzeczpospolita obojga narodów. Jedna to Korona, druga Litwa. Tak. A zatem Korona to w przekazie jest to samo, co Polonia. No jasne. No i tutaj był ten patriotyzm ukryty. No, skąd te liczne biało-czerwone barwy u tych klubów, które wtedy powstawały? No w końcu też przypatrzmy się na to, co się działo na stadionie w 1918 roku. Właściwie powinienem powiedzieć na stadionach. Lubię to pokazywać, to co się działo w Łodzi 10 listopada 1918 roku. Tam doszło do pierwszego rozbrajania Niemców. Podczas meczu piłkarzy ŁKS-u. ŁKS kontra Szturm. Mhm. Niemiecka drużyna kontra polska drużyna. Mecz nieważny, chyba nudny był. Pogoda niezbyt dobra, około 1000 widzów. Większość to Polacy. No ale doszło w pewnym momencie do takiego wydarzenia, że bramkarz koptą naszego napastnika, czy jakoś tak to wyglądało. Zaczęła się zawierucha na stadionie. A potem i na trybunach. Tak. Kibice ŁKS-u zauważyli, że są w większości, a niektórzy Niemcy mają jeszcze broń. No więc podchodzono do nich i po prostu ich rozbrajano. Inna sprawa, że Niemcy wówczas dosyć łatwo oddawali broń. Mówiłem, że ta audycja będzie przeciekawa. Pani Marto, wspominaliśmy Janusza Kłosocińskiego, legendę polskiego sportu, celebrytę, mistrza olimpijskiego z igrzysk w Los Angeles w 1932 roku, ale wcześniej pierwszą złotą polską medalistką była Halina Konopacka, igrzyska w Amsterdamie, rok 1928, rzut dyskiem. Kim była Halina Konopacka dla warszawskiej, czy właściwie polskiej socjety? No można powiedzieć, że była taką prekursorką. To ona, tak jak pan wspomniał, zdobyła pierwszy złoty medal dla Polski na Igrzyskach Olimpijskich, ale również dzięki jej sukcesowi coraz więcej kobiet i coraz więcej osób było zainteresowanych sportem, chciało ten sport uprawiać. A Halina Konopacka była prawdziwą, można powiedzieć, kobietą renesansu. Nie skupiała się tylko na rzucie dyskiem, uprawiała również inne dyscypliny. Ale jeździła też świetnie na nartach. Tak, to od nart zaczęła się jej przygoda, można powiedzieć, ze sportem. Obóz narciarski, tam zainteresowała się narciarstwem, a potem również i lekkoatletyką. I lekkoatletyka specjalizowała się w rzucie dyskiem, ale również pchała kulą, uprawiała również tenis. Przepraszam, w tenisie w parze z Czesławem Spychałą, to był czołowy tenisista, zaliczona była do pierwszej dziesiątki najlepszych debli w Polsce. A wiecie, gdzie grała? Tutaj, w WLTK. Tak. Warszawski Lał Tenis Klub. Tak. Halina Konopacka, ten wątek za moment rozwiniemy, bo jeszcze posłuchamy wcześniej naszego słuchacza. Dobry wieczór, panie Andrzeju. Dobry wieczór. Gratuluję audycji. Dziękujemy. I chciałem zapytać, czy poprosić państwa o rozwinięcie dwóch rzeczy. Augusta Zamoyskiego, rajdu rowerowego na trasie Paryż-Warszawa w 1925 roku. Mało znana historia także mi. A druga, myślę, że bardziej znana, ale może państwo przypomną w pięciu słowach. Olimpiada szachowa w Hamburgu w 1930 roku. No, dziękujemy za ten głos. Pozdrawiam. No, 22,7 trójek. Takie dosyć niszowe pytania. Czy sobie poradzicie z nimi? Nie ma problemu. Jeśli chodzi poproszę o Augusta Zamoyskiego, to szanownego słuchacza pewno zaskoczymy. Wydaliśmy książkę. Muzeum Sportu i Turystyki. Muzeum Sportu i Turystyki pod tytułem Nerw Życia. Opowieść pana Piotra Zabłudowskiego. Tak się nazywa autor, która nas zauroczyła. Właśnie opisywał tę podróż Augusta Zamoyskiego. August Zamoyski był wybitnym polskim formistą, rzeźbiarzem. Miał dwie pracownie, jedną w Zakopanem, drugą w Paryżu. No, wolno. Zamoyski przecież. No i tam tworzył w 24 roku kolejne rzeźby. Aż nagle latem gdzieś zwrócił uwagę, że na słupie jest napisane, że będą Igrzyska Olimpijskie. i na welodromie, który był położony ile tam, z kilometr od jego pracowni, Polacy będą się ścigać. I Gucio poszedł na te zawody. Kupił bilet i obejrzał pierwszy historyczny srebrny medal Polaków w kolarstwie. No, tak się zafascynował. On był wcześniej człowiekiem wysportowanym, uprawiał sport, no ale teraz po prostu wręcz dostał, jak to nazwać grzecznie, fioła na punkcie sportu. Kupił sobie rower, zaczął po prostu jeździć po tych drogach francuskich jak zawodowiec. Aż razu pewnego z Manszardem przy jakiejś, rozumiem, spotkaniu towarzyskim przy winie założył się, że przejedzie w ciągu 20 bodajże dni ze swojej jednej pracowni, czyli w Paryżu, do swojej drugiej pracowni, czyli w Zakopanem. No i ten zakład był głośny w całej Bohemie tam francuskiej, także i w Polsce. Myśmy przecież łaknęli jakiegoś sukcesu. Panie profesorze, jestem ciekaw finału. Dojechał? Już dojechał. Wygrał 100 tysięcy franków, bo tyle był zakład. No wolno mu było, co prawda, mieszkać w takich sobie hotelikach, powiedziałbym. No ale zanim mógł jechać automobil z szoferem, który w razie czego by pompował koło, czy tam zmieniał to koło. No miał po prostu swój team. Taki no, ależ jakie było to przyjęcie na Krupówkach w Zakopanem. Bohema artystyczna cała przeszła na przyjazd Gucia na metę. Do Zakopanego zaraz wrócimy. Dobry wieczór, panie Wojciechu. Ja się dzisiaj się nie opędzimy od naszych słuchaczy. Dobry coraz wieczór. Bardzo cieszy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. O Zakopanem słyszałem, pan profesor chyba mówił. Tak. Zbliża się sezon skoków narciarskich, w ogóle narciarski sezon. Chciałbym się zapytać panów coś bliższego, jakbyście panowie powiedzieli o pierwszych mistrzostwach skokach narciarskich w Polsce, gdzie one się odbyły, czy ta skocznia istnieje dalej, czy się tam dalej coś dzieje na tej skoczni, no i ewentualnie, czy ktoś na tej skoczni trenuje w chwili obecnej. Bardzo dziękujemy za ten głos. 2027 trójek, Stefan Szczepłek podnosi rękę. Wspomnimy też pewnie o mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym, które się odbyły w Zakopanem na początku 1939 roku, czy niekoniecznie? Nie możemy. Tylko... No dobrze, to Stefan, przepraszam. My się gubimy już, słuchajcie. Tak, ja też trochę. Proszę więc... państwa, znaczy... Rozstrzał jest spory, prawda? My jesteśmy dla kibiców, dla państwa, ale my mamy, państwo poruszacie tyle wątków, że my nie nadążamy za tym. Przecież myśmy jeszcze nie skończyli odpowiedzi na pytania o Towarzystwo Soku, prawda? Dopiero żeśmy rozpoczęli wątek Haliny Konopackiej, wspaniałej, przepięknej kobiety. I teraz tak, więc może, to może ja się na początek wrócę do pytania poprzedniego z panów dotyczącego Olimpiady szachowej w Hamburgu, w 1930 roku. I to wie pan, to wyglądało tak, że złoty medal na tej olimpiadzie zdobył, ona się odbywała w Hamburgu, rzeczywiście tam złoty medal zdobył Dawid Przepiórka. Czyli on jest też w jakimś sensie, no nie w jakimś sensie, no jest mistrzem olimpijskim, tyle że szachowym, jak wiadomo, szachów w programie igrzysk nie ma. I ja, jeśli chodzi o szachy, to nie odróżniam króla od wieży, więc tutaj nie będę się wdawał w jakieś tam niuanse tej gry, ale jeśli chodzi o historię Przepiórki, to ja wiem jedno, że jego w styczniu 1940 roku aresztowano w mieszkaniu na rogu Marszałkowskiej i Chorzej, gdzie zbierali się czołowi polscy szachiści i wszyscy trafili do jednego aresztu na Daniłowiczowskiej, gdzie rozgrywali między sobą mecze, nie mając szachownicy. Oni mieli wszystko w głowach. Po czym po jakimś czasie polscy szachiści zostali wypuszczeni przez Niemców, a wszyscy żydowscy trafili do Palmir i zginęli tam w jednej egzekucji. Tak jak Janusz Kusociński. Tak, tylko że oni wcześniej. No tak, ale może w tym samym miejscu. Oni wcześniej i czy tam zginęło, oprócz Dawida Przepiórki, zginęło jeszcze 6 innych wybitnych polskich szachistów żydowskiego pochodzenia. Przepiórka ma jeszcze związek z Warszawą, taki, powiedziałbym, jego ojciec Izaak był właścicielem kamienicy, która potem przeszła na własność Dawida Przepiórki. I ta kamienica, taka no olbrzymia, piękna, stała na rogu Nowego Światu i dzisiejszych Alei Jerozolimskich, tam gdzie jest pomnik partyzanta, tak można powiedzieć na wprost dzisiejszej giełdy dawnego Domu Partii. Tak jest, kojarzymy. Natomiast jeśli chodzi o mistrzostwa w skokach, to ja wiem, że pierwszym mistrzem Polski w skokach narciarskich był Leszek Pawłowski. Co dzisiaj już nikomu nic nie mówi oczywiście, ale to jest taka ciekawostka, ponieważ on jest pochowany na Powązkach. I ja zaraz Państwu znajdę, nie będę udawał, że ja to wszystko mam w głowie, ale ja coś tutaj Państwu znajdę, żeby powiedzieć, jak to się zmieniło, jak bardzo się te skoki zmieniały. Te pierwsze mistrzostwa odbyły się... na Antałówce w roku 1920 i uwaga, Leszek Pawłowski wygrał skokiem na odległość 14 metrów. Był zawodnikiem Czarnych Lwów, przeprowadził się potem do Warszawy i jest przykładem wielu, właściwie o wielu sportowcach, których nazwiska dzisiaj tutaj wspominamy. Można powiedzieć, że oni tragicznie skończyli, no bo to jest okres okupacji, obozów, egzekucji i tak dalej. A Leszek Pawłowski po prostu zginął w wypadku samochodowym na ulicach Warszawy. Paradoks. Pani Marto, jeszcze raz, bo nie czuję, żebyśmy wyczerpali wątek Haliny Konopackiej. Halina Konopacka, tak jak wspomnieliśmy, była osobą bardzo popularną. Miała rodowód tatarski, z tego co wiem. Piękna, wysoka kobieta. Była świetnym kierowcą, świetną narciarką, świetną tenisistką, świetną lekkoatletką. Ale ona ma też niezwykłą kartę związaną z kampanią wrześniową. Zgadza się. Tu jeszcze chciałabym zaznaczyć, że także miała duszę artystyczną, ponieważ malowała, pisała wiersze, napisała nawet tomik poezji. Pisała również artykuły do prasy. A jeśli chodzi o kampanię wrześniową, to tak, jej mężem był były minister skarbu... Ignacy Matuszewski. Tak jest, Ignacy Matuszewski. I właśnie jej mężowi powierzono ewakuację polskiego złota, żeby nie trafiło w ręce nazistów. No i Halina Konopacka wraz z nim była odpowiedzialna za tę ewakuację tego złota. Z banku na Bielańskiej. Tak jest. I prowadząc autobusy tak, miejskie, tak, prawda? Bo tam było przewożone złoto pod osłoną nocy. Tak jest. I Halina Konopacka była kierowcą jednej z tych ciężarówek. No i to niestety właśnie prawdopodobnie w czasie tej ewakuacji złota straciła swoje złoto, czyli to wywalczone w Amsterdamie. Halina Konopacka, wielka postać. Od razu możemy płynnie przejść do wątku celebrytów. Czy polscy sportowcy byli celebrytami w okresie międzywojennym, ci wybitni? Czy spotykali się właśnie z aktorami, piosenkarzami? Czy z kolei aktorzy, piosenkarze, znane postaci ze świata kultury wysokiej bywały na widowiskach sportowych? Mam tą drugą część pytania, to chyba łatwiej powiedzieć. Tak. Adolf Dymsza i Polonia? No pewnie, że tak, quid pro quo przecież. Tam był taki układ trochę finansowy. Przecież Seweryn Majde, jeden z dyrektorów artystycznych quid pro quo, został skarbnikiem Polonii w 1930 roku. No, układ był prosty. A prezesem Polonii był Kazimierz Sosnkowski, wódz naczelny Polskich Sił Zbrojnych podczas II wojny światowej. Lata 30, tak. Prawda? Wtedy, kiedy Majdę był tym skarbnikiem, wtedy faktycznie szefował Sosnkowski od 28 roku, najdłużej w historii klubu. Także ta nazwa... Prezes Pikarzewski nie był dłużej przypadkiem? Nie, to był honorowy. Był honorowy. Tak, tak, przepraszam, dobrze, kontynuujmy wątek. Adolfa Dymszy krzyczącego Polonii, ale... Przecież to był wysportowany aktor, który miał także przeszłość piłkarza. W 22-23 roku pod nazwiskiem Adolf Bagiński grał w rezerwach Polonii. Ja nie dopatrzyłem się, żeby chociaż raz wystąpił w pierwszym zespole, ale dobre i to. Rezerwy przecież grały gdzieś tam chyba w B-klasie, to nie tak nisko. Jasne. Tak, i to jeszcze nawiasem mówiąc, ze stadionu Polonii do teatru quid pro quo, to był tam z kilometr, no bo teatr mieścił się przy dzisiejszym placu teatralnym. To rzeczywiście było blisko. No i tak jak Robert powiedział, jeśli grał Dymsza, no to wiadomo, że przychodzili jego koledzy, koleżanki na stadion, prawda? Więc tak. Przychodziła Stefcia Górska, przychodziła podobno Hanka Ordonówna też, prawda? To troszkę nawiasem mówiąc się powtórzyło już w latach 50., kiedy piłkarzem Polonii był inny aktor, czyli Marian Łącz. Łącz, tak. Grał w Teatrze Polskim i wtedy na mecze przychodziła ekipa z, po spektaklu w teatrze przychodzili na mecz lub odwrotnie, w zależności od tego, o której grali. A tutaj przejęzyczyłem się, chciałem powiedzieć, że Znicz, że również. No bo rzeczywiście to też aktor Michał piłkarz, Znicz, tak. Wybitny aktor. Fajer, też, tak. Też Fajer, gra, tak. Naprawdę nazywał się Fajer, tak? Też był piłkarzem Polonii, no ale pamiętajmy też, że... Nie, Polonii nie był, on przychodził na mecze Polonii. Ale chyba grał, w Maccabi. Ale on grał chyba też w ogóle. Znany był z tego, że przychodził na Polonię i siadał za bramką i notował sobie. Bo chciał być bramkarzem, prawda? Marzył o karierze bramkarskiej. Okay. Tak. Dobra, no to mamy, ale mamy jeszcze postać może nieznaną tak bardzo z twarzy w barwach akurat. Mhm. No tak się złożyło, że Polonii, no ale znaną z innego powodu. Rozegrał w Polonii zaledwie kilka meczów, ale w pierwszej drużynie, czyli Felix Konarski, czyli Ref Ren, czyli autor słów do Czerwonych Maków na Monte Cassino. No, a skoro jest niepodległość za nami, dopiero co rocznica, to wspomnijmy założyciela Polonii, Wacława Denhoffa Czarnockiego. Autor słów o mój rozmarynie, no przynajmniej kilku zwrotek. Część pieśni on napisał, tak jest. I tak, ja się cieszę, że was mogę dzisiaj gościć. I to jest odpowiedź na pytanie, czy to tylko Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, czy inne kluby miały taką właśnie opcję patriotyczną. Stefan, bo właśnie przypomniałem sobie, miałem tutaj ze Stefanem Szczepkiem taki cykl, wspomniałem o tym Niepodległa Jedenastka, przypomniałem sobie jeden wątek dotyczący mniejszości narodowych. Pamiętam, jak mi opowiadałeś, że niewiele brakowało, a pierwszym mistrzem Polski zostałaby drużyna niemiecka, FC Katowic. Mhm. W 27 roku, czyli w pierwszym roku istnienia Ligi Polskiej, nawiasem mówiąc... Ernest Wlimowski zaczynał w FC Katowice, tak? Tak, tak, tak. Mnie te dygresje kiedyś zgubią, ale jak tak mówisz, a jesteśmy w tym miejscu, no to warto powiedzieć, że pierwsze mecze ligowe w Warszawie odbyły się, tak jak cała kolejka zresztą, 3 kwietnia 1927 roku. W Warszawie grano tutaj na Agrykoli. Grała warszawianka z Legią. Reprezentacja Polski też tu grała, prawda? Tak, tutaj reprezentacja rozegrała przed wojną 4 mecze. No. Także można powiedzieć, że to był pierwszy stadion narodowy. A potem się przenieśli na stadion Wojska Polskiego, czyli Legii. Nowszy stadion, od roku, dużo większy, tak? Bo się nie mieścili już kibice tutaj. To też jest, wiesz, to też jest taka trochę odpowiedź na pytanie, które jeszcze nie padło, czyli jak w tym teleturnieju w filmie, już nie pamiętam, którym Barei. Ale to zaraz do tego też dojdziemy. Co mi zrobisz, jak nie złapiesz? Nawet na tak pewno. Tak, na pewno w tym. Ale wracając do twojego pytania konkretnie. Tak, była taka sytuacja, że drużyna Erste Football Club Katowic, czyli FC Katowice, krótko mówiąc, bardzo dobra, bardzo silna i finansowana przez mniejszość niemiecką na Śląsku, czyli mająca znakomite warunki finansowe, była bardzo blisko zdobycia tytułu mistrza Polski i wtedy wszystko wskazuje na to jednak, że... Doszło do szwindla? Że doszło, tak. Zresztą nawet niemiecka prasa, był taki słynny mecz na bodajże 3 kolejki przed zakończeniem rozgrywek z Wisłą Kraków w Katowicach, gdzie sędzia Hanke z Łodzi podobno robił wszystko, żeby jednak to Wisła wygrała. I prasa niemiecka komentowała potem ten mecz tylko tym jednym słowem powtarzanym: przekręt, mhm. Szwindel, szybung, tak. No i tak to mniej więcej wyglądało rzeczywiście. Zacząłem mówić o tym stadionie Wojska Polskiego i jeśli... Poproszę, dlatego że tak jak wspomniałem, z tego co wiem, no po prostu Agrykola była za mała, potrzebny był nowy stadion, nowoczesny i powstał tak, tuż obok. Tak. I jeśli mówimy w ogóle o roli sportu w II Rzeczpospolitej, o czym Marta zaczęła mówić na początku audycji, i jak ważny był ten sport, to pamiętajmy, że ten sport był w jakimś tam sensie równoważny innym dziedzinom życia, w których Polacy już zaczęli się odbudowywać. Pamiętajmy, że początek lat 20. to jest jeszcze kilka rodzajów waluty w Polsce. To jeszcze jest w jednej części nowej, odrodzonej Polski ruch lewostronny, w drugiej prawostronny. Jak się jechało z Warszawy do Krakowa, to tak chyba było do 23 roku, to do Radomia się jechało prawą stroną, a od Radomia trzeba było zmienić na lewą stronę. No tak to wyglądało. Takie były czasy, jak mawiasz, Stefan. Jeszcze takie były czasy. I słuchajcie, to jeszcze pamiętajmy, że w Warszawie jeszcze były pozostałości rosyjskich cerkwi. Przecież tutaj na placu, dzisiejszym placu na Rozdrożu stała cerkiew, na placu Saskim, czyli dzisiejszym placu Piłsudskiego, stała wielka cerkiew, że jak się popatrzyło na pałac Staszica, to on był przecież przerobiony na cerkiew i kościół garnizonowy Katedra Wojska Polskiego na Długiej tak samo. I to wszystko, to trzeba było to wszystko zmieniać. I ten sport również w jakimś sensie to zmieniał. I teraz proszę zobaczyć. My już byliśmy na tyle silni, że jako Polska, jako kraj, że mogliśmy zorganizować imprezy sportowe o zasięgu międzynarodowym. Bo w 29 i w 39 roku zorganizowaliśmy w Zakopanem Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym, czyli ten FIS tak zwany. Mhm. W 31 Mistrzostwa Świata w Krynicy w hokeju na lodzie. W 34 bodajże Mistrzostwa Europy w Szermierce w Dolinie Szwajcarskiej. Mhm. Ale zwróćcie uwagę, że to wszystko były imprezy na obiektach, które było bardzo łatwo przygotować. Myśmy nie mieli stadionów w ogóle. I dopiero tam Agrykola, tak jak mówisz, no ona była za mała. To był stadion pierwszy, on tu powstał w roku 1909 tak naprawdę. I tu wszyscy grali, bo innych boisk nie było. Ale ona była za mała. I dopiero stadion Wojska Polskiego, wzniesiony w roku 1930, zaczął spełniać te oczekiwania i potrzeby przede wszystkim, bo to już był rzeczywiście stadion na miarę europejską. Ale i tak nie mieścił kibiców, na przykład na meczu Polska-Niemcy podobno bilety fałszywe były na Kercelaku sprzedawane i tak, bo za dużo tych kibiców. Ale przypomniałeś mi, Stefan, a propos Krynicy i hokeja na lodzie, bo na meczach hokeistów z Krynicy bywał Jan Kiepura. No i to słynne hasło przedwojenne. Kto najlepiej Polskę sławi? Jan Kiepura pyskiem, Konopacka dyskiem. Jan Kiepura, zresztą zawodnik, piłkarz Wiktorii Sosnowiec. Tak, Sosnowca. Jego brat też grał w piłkę. Chłopak Sosnowca, tak. Jego brat też grał w piłkę, a ich ojciec, nie pamiętam jak miał na imię, Franciszek, chyba był kierownikiem drużyny i jednocześnie sponsorem, bo miał piekarnię. Panie profesorze, bo muszę pana zapytać, łącząc te wątki mniejszości narodowych w Polsce międzywojennej, w sporcie polskim międzywojennym, o Rotholca, od Szapso Rotholc, dobrze? Czy Szapsa tak, do Rotholca, tak różnie tak, tam tak. Można się spotkać. Pięściarz żydowskiego pochodzenia, reprezentujący Polskę, bardzo trudne losy, także te wojenne. Mówi się, że to pierwowzór króla Szczepana Twardocha. No tak, w Królu to był, zdaje się, reprezentant Maccabi i to Maccabi grała z Legią mecz bokserski. W rzeczywistości Szapso Rotholc był zawodnikiem Gwiazdy. I tu dotykamy polityki, dlatego że w odróżnieniu od sionistycznego Maccabi... Ale genialny pięściarz, prawda? Genialny pięściarz, tak, no, który pod koniec lat 30. miał szczyt formy. Nawet pojechał na Igrzyska Olimpijskie do Berlina. Ale niektórzy statystycy nie liczą tego, dlatego że tuż przed występem otworzyła mu się rana na dłoni i w ostatniej chwili został wycofany z walki. No ale odebrał przysięgę olimpijską, dostał strój, maszerował po tym stadionie berlińskim, więc myślę, że był reprezentantem Polski. Pod koniec lat 30. coś się niedobrego z naszym krajem zaczęło dziać, mianowicie no, tak myśli pan powiew, o nastrojach antysemityzmu. No płynęły z faszystowskich Niemiec, prawda? Och, to właśnie, kiedy Szapso Rotholc jako reprezentant Polski występował bodajże w Poznaniu, no to był wygwizdywany, ale już kiedy występował tu, obok, na stadionie Wojska Polskiego, tu zdziwienie, no, na ring. Ring stawiano na środku murawy. I ale tak teraz coraz częściej się dzieje, na przykład na Wembley są też pojedynki pięściarzy. Tak? Tak, no, oczywiście. Wtedy dużo więcej ludzi mogło wejść, prawda? Tym bardziej, że w Warszawie nie było nigdy żadnej hali. No nie było. Zatem boksowano w salach nadal mamy kina. Z tym problem. Tak, tak, tak. W kinowych salach, prawda? Zapraszamy na mecz bokserski. Aha. Do kina Apollo. Aha. No i Szapso był wówczas ulubieńcem Warszawy. Tutaj nie było tego odruchu jakiegoś antysemityzmu. Krzyczano Szapso, Szapsio, pieszczotliwie trochę, Szapsio, bij, szaba, swastykę, bo niemiecka reprezentacja Berlina już miała swastykę, już wiadomo było. Szapsio, bij, szaba, swastykę, tak? No, to był 38 rok, już wiadomo było, co Niemcy robią tak jest. Z jego ziomkami tam w Niemczech. Pani Marto, o Jadwigę Jędrzejowską chciałem jeszcze podpytać. Wspominaliśmy, jedna z najlepszych tenisistek w okresie międzywojennym. Jaką ona była osobą? Co o niej wiemy? Nie wywodziła się z jakiejś bogatej rodziny. Pierwsza styczność ze sportem to podawanie piłek na kortach, które znajdowały się niedaleko jej domu. Tak zaraziła się, można powiedzieć, miłością do tego sportu. Ona była ze Śląska, tak? Z Krakowa. Z Krakowa. Mhm. Tak, także tam poznała ten sport i zakochała się w nim, chciała spróbować i no i udało jej się, chociaż nie miała tego takiego zaplecza finansowego jak inne zawodniczki. Udało jej się startować w zawodach, a nawet pokonywać o wiele starsze zawodniczki, w tym między innymi pierwszą polską olimpijkę Wandę Dubieńską, z którą rywalizowała w Mistrzostwach Polski między innymi. A ile prawdy jest z tym, że przyjaźniła się z Charlie Chaplinem? No, ciężko powiedzieć. Pewnie znała, na pewno spotkali się, może kilkukrotnie rozmawiali, ale czy była to przyjaźń? No, bo wymienili listy pewnie, nie? No, też tak może być. Tak samo mówiło się, że była przyjaciółką króla Szwecji, Gustawa, tak? Ale no, znali się, wymieniali listy, spotykali się, rozmawiali, ale czy była to wielka przyjaźń? No... Trudno powiedzieć. Chciałbym jeszcze podpytać o najważniejsze wydarzenia sportowe. Wspomniałeś, Stefan, o Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym, ale też wspomnieliście o tym, że największą uwagę ogniskowały mecze piłkarskie jednak. Te najbardziej pamiętne tutaj z Warszawy. Wspomniałem o meczu Polska-Niemcy z 1936 roku. Coś byś dorzucił? Nie, no wtedy stadion Legii był, tak jak powiedziałem wcześniej, był stadionem narodowym i wszystkie najważniejsze mecze w reprezentacji Polski były rozgrywane właśnie w Warszawie. Mhm. Jednak w innych miastach grano znacznie rzadziej. Ten, w którym Józef Kloc, czyli piłkarz pochodzenia żydowskiego, strzelił pierwszego gola reprezentacji Polski, też w Warszawie się odbył ze Szwecją, nie? On się odbył w Sztokholmie. Ach, tak, czyli to był wyjazdowy mecz. Mhm. Tak, na stadionie olimpijskim. Tak, to był 22 tak. Maj. Maju. Tak, a drugą bramkę, pierwszą bramkę z gry strzelił Józef Garbin. Doktor Józef Garbin, on był lekarzem. A propos tego, że ci sportowcy byli starannie wykształceni. Tak. Także słuchajcie, no, akurat z Niemcami myśmy grali przed wojną, nie pamiętam ile razy, pierwszy raz w 1933 roku. I od początku nam towarzyszył pech, bo jak wiemy, pierwszy raz Polska wygrała z Niemcami dopiero w 2014 roku i to był bodajże 18 mecz tych drużyn. I w tym 1933 roku w Berlinie przegraliśmy 0-1, ponieważ Henryk Martyna, obrońca Legii, się pośliznął na to był grudzień, pośliznął się na zamarzniętym boisku i w ten sposób Niemcy zdobyli jedną bramkę. Tak, myśmy grali tutaj z Niemcami. Rzeczywiście to był tak jak powiedziałeś, podobno były fałszywe bilety, ale no trudno się dziwić jednak. Tutaj do głosu dochodziły nie tylko te emocje sportowe, ale już polityczne. Jednak, to był już 36 rok. Tak? To był 36 rok, chociaż to dziwna, troszkę może taka... Sam nie do końca ja to rozumiem, ale... Te relacje z Niemcami były, przy okazji meczów piłkarskich, były bardzo poprawne, powiedziałbym. Chciałem się nawzajem się goszczono. Jak Niemcy przyjeżdżali do Warszawy, to stowarzyszenie, taki klub dziennikarzy sportowych ówczesny, zapraszał kolegów dziennikarzy niemieckich na śniadanie do hotelu europejskiego. Jak my pojechaliśmy tam, to nas zapraszano do kabaretu. To się zmieniło. Trochę się zmieniło. I jak Niemcy otwierali swój stadion w kamienicy po swojej stronie, w granicy, to zaprosili reprezentację Polski. Pamiętajmy, że my graliśmy też przed wojną z Niemcami we Wrocławiu. Ale to było Breslau. Breslau, tak jest. Miasto od dziś 11 noblistów. Bardzo serdecznie dziękuję. Niestety musimy postawić już tutaj kropkę. Marta Marek, Robert Gawkowski, Stefan Szczepłek byli gośćmi Klubu Trójki. Do usłyszenia. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda?